začít a mám svůj svět. Jen jedin krát si přihne a je ven z nich, co znám. Jestli bude mimo, to jí nezazývám. Nevím, jak to mám povat. Proč to musí se tu absolvovat?